neden ben değilim biliyorum. Seni senden daha iyi tanıyorum. Gözlerin her gece rüyamda, seni gerçekten özlüyorum. Tutmasan da benim ellerimi, seni hala seviyorum. Bilmesen de benim hislerimi, seni hala seviyorum. İstersen git, istersen gel, artık gelsen de ben inanamam. Özlediğim günlerde mazi olur, senin sevgin bir yara oldu ya. İstersen git, istersen gel, artık gelsen de ben inanamam. Özlediğim günlerde mazi olur, senin sevgin bir yara oldu ya. La la la la, la la la la, la la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la. Bazen güneş açar özlersin ya, bazen bir fotoğraf bulursun ya, bazen tüm anılar gelir, köşene çekilip ağlarsın ya. İstersen git, istersen gel, artık gelsen de ben inanamam. Özlediğim günlerde mazi olur, senin sevgin bir yara oldu ya. İstersen git, istersen gel, artık gelsen de ben inanamam. Özlediğim günlerde mazi olur, senin sevgin.